الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين، قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müslümanlar, yavaş yavaş hacı adaylarımız, hac yoluna niyetlenen, hazırlanan kardeşlerimiz kafileler halinde memleketimizden muhtelif saatlerde ayrılmaya başladılar. Allahu Teala cümlesine sıhhat-ı afiyetle gidip gelmeyi nasip eylesin. Gitmeyenlere de gitmeyi Rabbim müyesser eylesin. Dolayısıyla günümüzün konusu haline geldi. Geçen derste bir parça bu konuya temas etmiştik. Bugün de yine, gerçi meseleler yine devamlı anlattığımız gibi Müslümanları alakadar eden meseleler çığ gibi katlanarak büyüyor, çoğalıyor, devam ediyor. Hatta eğer Müslümanlar olup bitenlerin nereden kaynaklandığını fark edemezlerse çember gittikçe daralıyor. Çember daralıyor. İşte geçen yıllar Bosna'da neler olduğunu gördünüz. Şimdi Kosova'da neler olduğunu görüyorsunuz. Seneye Türkiye'de olmayacağını kim garanti edebilir? Yani Kosova'da olanlar niye Türkiye'de olmasın? Oradakiler Müslüman oldukları için katliama tabi tutuyorlar, öldürüyorlar, köylerini yakıyorlar. Sırf Müslüman oldukları için, başka bir şey değil. Adamlar terörist değil, anarşist değil, katliam yapmamışlar. Herhangi bir hadisenin içinde değiller. Sadece ve sadece Müslüman olduklarından, kültür farkından, iman farkından kaynaklanan bir katliam hadisesi var. Amerika'da mesela neden siyahlar, zenciler dışlanıyor, horlanıyor, dövülüyor, vuruluyor, amir yapılmıyor, memur yapılmıyor, bir takım yerlere sokulmuyor Amerika'da? Adamların ne suçu var? Sadece siyah zenci olmalarından kaynaklanıyor. Siyah olmaları, zenci olmaları Amerika'da dışlanmaya yetiyor. Adam yerine konmamaya kafi geliyor. Aynen Kosova'da da Arnavut olan o insanların Müslüman olmaları yetiyor. Dışlanmaya, vurulmaya, sürülmeye, kovulmaya. Düşünün, Kosova'da yaşayan insanların nüfusu 100 kişide 90'ı Müslüman. Duydunuz, dinlediniz, biliyorsunuz. 100 kişide Kosova'nın halkının, oradaki halkın 90%'ı Müslüman, 10%'ı Müslüman olmayanlar, Sırp ve başkaları. Ama adamlar öyle bir siyaset uygulamışlar ki %90 Müslüman olan Kosova'da Müslüman bir tek amir yok, bir tek memur yok. Memur yapmamışlar. Amir yapmamışlar. Zabıta yapmamışlar. Hiçbir yetki makamına, yetkili makama getirmemişler. Niye Müslüman? Şimdi de katliama tabi tutuyorlar. Defolun gidin buradan diyor. Köylerini yakıyorlar tankla, tüfekle, bombayla. Sizin burada işiniz yok diyorlar. 500 yıllık orada oturan insanlar. Defolun gidin diyorlar. Müslümana yer yok. Ne işi var Müslümanın Avrupa topraklarında? Çekin gidin ya, ölün gidin diyorlar. Bundan birkaç sene evvel Bosna'da da aynı şey böyle devam etti. Bugün orada devam ediyor. Yarın Üsküp'te devam edecek. Avrupa'daki Müslümanları teker teker öldürüp, boğup, kesip, atıp sıra Anadolu topraklarına gelmeyeceğini kim garanti altına alabilir? Bosna katliamı başladığı zaman Sırplar Allah'ın en zalim, en kafir, en katil, en vahşi, en namussuz, en acımasız, yeryüzünün en büyük katilleri Sırplar. Onlardan daha vahşisi, şiddetlisi, belalısı yok. Hem insanı öldürüyor hem ırzına geçiyor. Aman ya Rabbi. Bosna katliamına başladıkları zaman şehirlerin ana caddelerine, herkesin okuyabileceği, görebileceği yerlere bez üzerine yazılı bir yazı astılar. Şimdi ne diyorlar? Pankart mankart. Böyle slogan haline gelmiş yazılar yazdılar ve bezleri caddelere astılar. Ben kaç kere söylemişim bu kürsüden, hatırlıyorum. Ve ezberlemişiz o yazının, yazılardan bir kısmını Sırpça. Aynen bir tanesi şöyleydi mesela. Od Adria Do Irana Necebiti Müslümana. Sırpça. Sırpçayı bilenler hemen anlamıştı. Ne diyor? Od Adria. Adria dedikleri biliyorsunuz Adriyatik denizi var orada. Deniz orası. Do Irana, İran bildiğimiz yer. Necebiti Müslümana. Türkçesi şu. Adriyatik denizinden İran'a kadar o bölgede, o haritada, o kıtada bir tek Müslüman kalmayacak. Necebiti Müslümana. Bir tek Müslüman kalmayacak. Adamlar böyle yapıyorlar, böyle düşünüyorlar. Ve zaten yaptıklarıyla dedikleri de aynı. İşte bu şekilde yeryüzü Müslümanlarının çemberleri daralıyor. Düne kadar bağlarında, bahçelerinde, tarlalarında, yazlıklarında, arazilerinde sessiz soluksuz oturan bu insanlar şimdi hepsini bırakıp kaçıyorlar. İster misiniz ki Türkiye'de böyle olsun? Allah korusun. Rabbim fırsat vermesin inşallah. Neyse, meseleler çok dedim, oradan meseleye girdik. E şimdi dünya Müslümanları akın akın şimdi Mekke-i Mükerreme'ye veya Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar. Türkiye'den 65 bin insan gidecek. Bütün dünya Müslüman milletlerinden belki 2,5 milyon, 3 milyon insan Mekke'ye intikal edecek. Oradan da Arafat'a çıkacak. Ama bu 3 milyon insan çok büyük bir rakam bu. Çok büyük bir güç, çok büyük bir enerji. Ama ne yazık ki yeryüzünün siyasetinde, ticaretinde, hayatında bu 3 milyon Arafat'ta kefen giymiş insanların hiçbir ağırlığı yok, hiçbir tesiri yok. Öyle mi değil mi? Bu çok, çok vahim bir hadise. Vallahi kahroluyorum ya. Ama neden bu 3 milyon insan dünyanın her tarafından gelen ve sırtına ihram giymiş iki parça havlu, kefen bile değil. Kefen insanın vücudunu sarıyor ölünün. Böyle değil, bir belinden aşağı bir belden yukarı. Kefen bile değil. Bu 3 milyon insanın neden dünyada ağırlığı, neden sözü, neden heybeti yok? Evvela hepimizin bildiği gibi dünya Müslümanları hem dini açıdan hem de dünyevi, yani dünya açısından eğitimsiz toplulukların başında geliyor. Hani dünya Müslümanlarının dünyevi teknolojide, ilimde, fende, fizikte, kimyada vesaire teknolojik sahada eğitimli, deneyimli, tecrübeli, yetişmiş, birikimli bir topluluk değil. Bir Japon toplumu gibi değil. Bir Alman toplumu gibi değil. Teknolojide maalesef biz hayli geride kalmışız. Çok geriden takip ediyoruz. Dini meselelerde altyapımız eksik, trafiğimiz allak bullak, dünyada en çok işsiz Türkiye'de, enflasyon en yüksek Türkiye'de, maddi alanda, dünyevi alanda çok perişanız, çok gerideyiz. Tamam. Dünyevi meselelerde gerideyiz de dini meselede ileride miyiz? O da çok geride. Dünya üzerinde din eğitiminden geçmemiş tek toplum Türkiye ve diğer İslam ülkeleri. Dini eğitimden geçmiş değiliz. 65 yaşındaki Müslüman bir cami cemaatinden imamın arkasında sürekli namaz kılan bir Müslümana, 65 yıl namaz kılmış Müslümana, namazın farzlarını, vaciplerini, müfsitlerini, mekruhlarını, sünnetlerini madde madde saydıramıyorsunuz. Efendi namazın vaciplerini say, ne demek namazın vacipleri diyor. Namazın mekruhlarını say sayamıyor. Namazın sünnetlerini say sayamıyor. Sübhane'yi okumak nedir? Farz mı, vacip mi, sünnet mi bilmiyor. Geçen gün 14 defa hacca gitmiş değerli bir kardeşimize, Müslümanlar arasında sevilen, sayılan bir kardeşimize sordum, 14 defa hacca gitmiş. Hac nereden başlar? Haccın başlangıcı neresidir diye sordum, vallahi bilemedim. 14 defa hacca gitmiş, hac nereden başlar bilmiyor. Nasıl bilmesin ya? Efendim işte diyor, uçaktan başlar. Uçaktan hac başlar mı? Gafil kardeş. Uçaktan. Efendim evden, köyden, yoldan, uçaktan. Değil, değil, değil. Sen nereye gittin geldin 14 sefer? Alemi İslam'ın hem dünyası perişan, hem dini eğitimi perişan. Öyle mi değil mi? Ama Avrupa'ya bakın, Avrupa'nın dünyası tamam, dünyası mükemmel. Sanayi mükemmel, endüstri mükemmel, trafik mükemmel, üretim mükemmel, tüketim mükemmel. Alemi İslam'ın ne üretimi var, ne denetimi var, ne eğitimi var, ne trafiği var, ne altyapısı var, ne teknolojisi var. Dünyamız da bizim çok perişan. Ahirete gelin, dünyada yine ahiretimiz de çok perişan. Kimse dininin tamamını bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor, sünneti bilmiyor. 30 sene camilere girmiş çıkmış Müslümana soruyorsun, efendi bana 3 tane hadisi şerif oku, vallahi okuyamıyor, hadis okuyamıyor. 3 tane hadis ya. İnnemel a'malu bin niyyat, bak hadis, mühim bir hadis. Onu bile okuyamıyor. 3 tane hadis, 30 senedir namaz kılıyor. 30 senedir vaiz dinliyor, 30 senedir camiyle alakası devam ediyor. 3 tane hadisi Arapça orijinal şekilde okuyamıyor. Bu toplum elbette dünyanın ortasında, gördüğünüz gibi işte sahipsiz gibi vuran vuruyor, ezen eziyor, çarpan çarpıyor. Şu anda dünyada Müslümanın kanından başka kan akmıyor. Ezilen Müslüman, vurulan Müslüman, kırılan Müslüman, dövülen Müslüman, sürülen Müslüman, sürülen Müslüman. Niye böyle oldu? Böyle olmamalıydı. Allah sonumuzu hayreylesin. Uzatmayayım. Böyle bir mevsimde işte bütün dünyanın dört bir tarafından akın akın, kimi karadan, kimi denizden, kimi havadan hacca doğru insanlar yollandı. Geliyorlar. Nereye? Mekke'ye. Daha hac başlamadı. Geçen ders dedim, Mekke'ye gelen insanlar, dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar, paldır küldür Mekke'ye giremezler. Memleketlerinden sırtlarında getirdikleri elbiselerle elini kolunu sallaya sallaya Kabe'ye, Mekke'ye siz söyleyin, girebilir mi, giremez mi? Giremez, ihram giyecek. Mikatta yıkanacak, temizlenecek, gusül alacak, iki rekat namaz kılacak. Tırnağını, saçını, her tarafını temizleyecek. Üzerinde dikiş ipliği dahi bulunmayan iki parça havluyu, birini belden aşağısına saracak, birini belden yukarısına, başı açık, ayağı yalın, altında kilot, milot da bulunmayacak, öylece Mekke'ye girecek. İhram da başlıyor. Mekke'ye öyle. Allah'ın haremine, Kabe'ye, kainatın en mukaddes evine, o evin bulunduğu Mescid-i Haram'a, tek kelimeyle Harem-i Şerif'e, nereden öyle elini kolunu sallaya sallaya gidiyorsun bakayım? Bir disiplin, bir düzen, bir usul, bir abdest, bir taharet. Hepsi sıraya sokulmuş. Gittiğin yerin farkında mısın Müslüman? İnne evvele beytin, bak, yeryüzünde Allah adına yapılmış ilk ev diyor Kur'an. İnne evvele beytin, beyt ev demek Arapça, beyt, beytullah. Vud'a linnâs, bütün insanlar için yapılmış, konmuş. Lellezî bi Bekke'te mübareken, mübarek Mekke'de. Bak biz Mekke diyoruz, Kur'an-ı Kerim Bekke diyor. Bekke. Mekke'de dağların arasında, kızgın kayaların arasında, sıcak sıcak sıcak. Hacılarımız bilirler, bilhassa o Mina'da çok daha rahat görülebiliyor. O dağlar, o taşlar, güneşler yana yana simsiyah olmuşlar. En az hararet 40 derece, 50 derece, 60 derece. En son hacca gittiğimiz arkadaşlara göstermek için Arafat'ta bir kum yığınının yakınında oturduk. Yanımıza aldığımız yumurtayı kumun şöyle üstüne koyduk, güneşin önünde duruyor. 4 dakika, 5 dakika geçmeden yumurta kas katı oldu, pişti. Öyle sıcak. Öyle bir yere gidiyorsun. Niye yani Cenab-ı Hakk'ın hazinesinde, Allah'ın arzında yemyeşil, sulu, çeşmeler, ağaçlar, ormanlar, deniz sahilleri, çiçekli, yeşil alanlar yok muydu ki götürdü de o kızgın iki dağın arasına Kabe'yi soktu? Bunların sizce sebepleri yok mu? Bunların sizce hikmetleri yok mu? Cenab-ı Hak bir Akdeniz kıyısında, bir deniz sahilinde yemyeşil, arkası orman, önü Antalya gibi deniz, niye böyle bir yere Kabe'yi yapmayı emretmemiş de 60 derece hararetin ortasında, üstelik dağların arasında kupkuru canlı mahluk yok? Niye oraya münasip görmüş? Ben olsam düşünürüm. Hacca gitmeden evvel düşünürüm, niye acaba? Bunun sebebini söylemeyeceğim. Düşünmek size ait. Düşünseniz vallahi anında bulursunuz. Kitaplarda da var. Gerek düşünen herkes bunun sebebini bilebilir, bulabilir. Evet. Lellezi bi Bekkete, Mekke. Öyle bir Mekke ki mübareken, mübarek, bak mübarek kelimesini Kur'an-ı Kerim kullanıyor, biz söylemiyoruz. Mübarek Mekke. Mübarek ne demek? Bereket kelimesinden geliyor. Bereket, mübarek, el bereketü, berek, bereke, mübarek, aynı kökten gelen kelimelerdir. Bereket. Mekke'de bereket var. Ya hocam Mekke'de bereket olur mu? Su yok, deniz yok, tarla yok, arazi yok, efendim ekin yok. Buna rağmen nasıl bereketli oluyor? Da olmuş. Ekilecek arazi yok. Çağıl çağıl sular yok. Eğer zemzem olmasaydı orada hayat da yoktu. Nasıl oluyor da buraya Kur'an-ı Kerim bir bekkete mübarek, mübarek diyor, bereket var diyor. Bu bereket nedir? Bunu da düşünmeyi size havale ediyorum, söylemeyeceğim. Ve hüden lil alemin, bütün alemlere diyor kılavuzdur Kabe. Örnektir, ibrettir, derstir, kaynaktır, manadır, mesajdır. Hüden lil alemin, bak alemlere, Araplara demiyor. Alemler başka, Araplar başka. Araplar alemlerden bir parça. Demek ki Kabe'nin Araplarla bir alakası yok. Öyle olsaydı hüden lil arabiyyin, Araplara kılavuzluk derdi. Araplara ne alakası var Kabe'nin? Araplarla ne alakası var? Kur'an ve hüden lil alemin bütün alemlere kılavuzluk, örnek, model, mana, mesaj anlamıyla bütün insanlara diye hitap ediyor. Lil alemin. Rabbimizin de biliyorsunuz sıfatı nedir? Rabbül alemin. Allah bütün alemlerin Rabbi. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa rahmeten lil alemin. Bak onda da alemler var. Allah Rabbül Alemin, Muhammed Mustafa rahmeten lil alemin. Peki Kabe'ne hüden lil alemin. Kabe'de bütün alemlere hidayet. Kılavuz. Model diyor ya. Fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. Ayetlere bak ne kadar muazzam ya Rabbi. Orada ayetler var, açık açık ayetler var, alametler var, işaretler var, ibretler var, örnekler var, akıl almaz işler var, sır var, hikmet var. Makamı İbrahim, İbrahim'in makamı var. İbrahim deyip geçmeyin. Günde 5 vakit namaz kılarken, namazdan çıkmak için selam vermeden önce tahiyyatı okuyoruz, arkasından siz söyleyin ne okuyoruz? Allahümme salli, Allahümme bari. Her ikisinde de İbrahim var mı yok mu? Bak ne kadar mühim adam görüyor musun? Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim. Yani namaz kılan bir Müslüman İbrahim aleyhisselamın ismini 24 saate babasının isminden daha çok zikrediyor ama farkında değil. Düşünün yani günde kaç defa baba, baba, baba, anne, anne diyorsun ama namaz kılıyorsan günde şu kadar İbrahim, İbrahim, İbrahim diyorsun. Farkında değilsen zaten mühim değil. Anlamı yok bunların. Makamı İbrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَامِنًا Kim Mekke'ye, kim Harem-i Şerif'e girerse emniyettedir, korunmuştur. Felaketten, rezaletten, denaetten, zaruretten, pislikten, cahillikten korunmuştur. كَانَ عَامِنًا Emniyet altındadır diyor Cenab-ı Hak. Emniyet, Kabe'nin bir numaralı vasfıdır. Ve devam ediyor. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا وَلِلَّهِ Allah için, bak lillah demek Allah için. alennâsi insanlara farz kılınmıştır, emredilmiştir, hükmedilmiştir ki Hicc-ül Beyt'i, Allah'ın beytini gelsin ziyaret etsinler. Oraya ziyaret etmemizi emreden Allah'tır. Hiç kimse kendi keyfinden gitmiyor. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ Hicc, Arapça el-Hicc-u, el-Hacc-u ziyaret demek. Hicc-ü l-Beyt, Beytullah'ı ziyaret. Bu ziyareti Rabbimiz kendisi istiyor. Nasıl günde 5 defa huzuruna bir Müslümanı çağırıyorsa, ömürde bir sefer de siz söyleyin nereye çağırıyor? Kabe'ye, Mekke'ye. Çağırıyor, hadi gitme. Nereye gitmiyorsun? Gideceğiz. Tabii Kur'an bu konuyu çok geniş anlatıyor. Zamanımız yeterli değil ki hepsini buradan aktaralım. Mevsim de geçiyor, zaman da geçiyor. Değerli kardeşler, Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam ile Hazreti Adem Aleyhisselam'ın Cebrail Aleyhisselam ile temelini attıkları Kabe'yi yeniden yaptığını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ve iz yerfa'u İbrahimül kavaide ayette biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam ile oğlu İsmail o Kabe'nin temelleri üzerine yeniden o 4 duvarlı, 4 köşeli binayı kondurdular. Kimse yok. İncin yok. Bina bitti. Boylu boyunca bitti. Cenab-ı Hak emrediyor. Ve ezzin finnâsi bil haccı ye'tüke. Ey İbrahim ve ezzin. Ne demek ezzin? Çağır demek. Müezzin kelimesi buradan geliyor. Müezzin. Bakın Kur'an'da geçiyor. Ve ezzin finnâsi bil haccı. İnsanları ziyaret etmeye çağır. Kâbe ortaya çıktı. Ezzin, çağır demek. Müezzin, insanları namaza çağırdığı için müezzin demiş. Yetüke, sana gelsinler. Emir gelince, kimse yok, insanları çağır diyor Allah-u Teala, insan yok. İki tane insan var, siz söyleyin kim? İbrahim, İsmail. Başka insan yok. Ben kimi çağıracağım? وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ İnsanları çağır. Ya Rabbi burada insan mı var? Kimi çağırayım? Rabbimiz buyuruyor ki عَلَيْكَ النِّدَى وَعَلَيْنَ الْبَلَاغِ Aman ya Rabbi. Ey İbrahim! Sen ötesine karışma. عَلَيْكَ النِّدَى Çağırmak sana kimin kulağına, kimin kalbine ulaşması gerekiyorsa ulaştırmak da bana diyor Cenab-ı Hak. Kimse yok orada. Aleyken nida, çağırmak senin. Ve aleynel bela, o nereye ulaşacaksa ulaştırmak da bize. Amenna ve saddakna. İşte Mevlana diyor ki, İbrahim Aleyhisselam ayağını yüksek bir taşa bastı, bütün insanları ziyarete çağırdı. Ziyarete çağırdı. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın ayağını bastığı yere ne diyorlar siz söyleyin. Sesiniz çıkmadı. Makamu İbrahim. Bak burada da geçiyor. Fihi ayatun beyyinatun makamu İbrahim. Sarı bir maden ile kafes altına almışlar orayı. Orada iki rekat namaz kılmak çok mühim. Makam İbrahim. Ayetten geçiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın ayağının izi hala orada. Ayak izi aynen duruyor. Hacılarımız gidip görüyor tabii. Mevlana diyor ki çıktı o taşın üstünde. İncin yok, bir İbrahim, bir İsmail, kimse yok. Ey Allah'ın kulları, ey insanlar, burayı ziyarete gelin. Kimse yok. İşte diyor, o tarihten kıyamete kadar hacca gidecek olan insanlar, ruhlar aleminde İbrahim'in sesini işitenler gidiyor. Anladınız mı? Öyle nereye gidiyorsun? İzinsiz, müsaade almadan, daha önceden izin almadan, haberleşmeden, rastgele bir çadıra bile gidemezsin. Herhangi bir adamın çadırına bile randevu almadan, izin almadan gidip girebilir misin? Şimdi sen buradan kalkıp kaldır küldür elini kolunu. Nereye gidiyorsun kardeşim? Ha, bileceksin ki İbrahim Aleyhisselam'ın çağırdığı insanların arasında ruhlar aleminde senin kulağına, kalbine, ruhuna o ses gelmiş, ulaşmış ki sen oraya gidiyorsun. Dikkat et. Dikkat et. Aman ya Rabbi. Nereye gidiyorsun? Men istata'a ileyhi sebila, oraya gitmeye gücü yeten, kudreti, imkanı, sıhhati, serveti, sağlığı, varlığı yeten insanlar oraya gidecekler. Ve men kefere fe innallâhe ganiyyün anil âlemîn. Aman ya Rabbi, ayetin sonu da çok dehşet. Kim ki bu hükümleri, bu emirleri, bu ayetleri, bu manaları, bu hakikatleri inkar ederse, fe innallâhe ganiyyün anil âlemîn. Allah bütün alemlerden zengindir. Hiç kimse Allah'a zarar veremez. Bu neye benziyor? Çok zengin bir mağazanın sahibi, şimdi market diyorlar, süpermarketler. Müşterisi, bu mağazaların müşterileri azalırsa, çekilirse, bu mağazanın sahibi zarar görür mü, görmez mi, ne dersiniz? Görür. Ama kainatta hiç kimse Kabe'ye gitmese, Beytullah'a tavaf etmese Allah zarar görür mü? Haşa. Fe innallâhe ganiyyün anil âlemin diyor. Bütün alemlerden müstağnidir. Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah'ın zarureti yoktur, mecburiyeti yoktur, ihtiyacı yoktur. Gözün gelmesin. Ha, hacca gitmeye, hacıların oraya akın akın gitmeye Allah'ın ihtiyacı yoksa siz söyleyin, kimin ihtiyacı var? Bizim insanların ihtiyacı var. Oraya gidecek, tesviye olacak, terbiye olacak, ıslah olacak, düzelecek, ibret alacak, örnek alacak, temsil olacak, gidip gelip insan olacak. Başka türlü çaresi yok. Bu neye benziyor? Şimdi yanı başımızda mobilyacılar sitesi var, Modoko. Muhteşem mağazalar var. Mağazaya gidiyorsunuz, yatak takımı, karyola takımı, efendim işte mutfak takımı, takım. Hepsi odundan, hepsi ahşaptan, hepsi ağaçtan. Ama kesilmiş, biçilmiş, cilalanmış, boyalanmış, şekillenmiş, dekore edilmiş, biçimlenmiş, ondan sonra gelmiş oraya konu. Ormandan kestiği gibi kütüğü getirip oraya koyan var mı? Müslüman, sen de cennete gideceksin. Kütük gibi cennete gidilir mi? Hani terbiyen? Hani tesviyen? Hani ahlakın? Hani adaletin? Hani faziletin? Hani hakikatin? Hani ehliyetin? Hani emniyetin? Hani şahsiyetin? Hani ciddiyetin? Hacı olmak kolay bir şey mi? Allah'ın buna ihtiyacı yok. فَاِنَّ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah'ın ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. İnsaf, iman, ihsan, izan, Kur'an, kurban. Bizim ihtiyacımız var. Hacca giden giderken gittiği şekilden, gittiği ahlaktan, giderken taşıdığı karakterden değişmiş olarak dönmesi lazım. Hacca gitmeden evvel sözünde duramayan bir adamsa döndükten sonra sözünde duran bir adam olması lazım. Acımasız bir adamsa, gidip o kefeni giydikten sonra, geldikten sonra acımalı, merhametli bir adam olması lazım. Gidip geldikten sonra hala merhametsizse, vallahi hacca gitmemiştir adam. Bunlar çok mühim meseleler. Değerli kardeşler, mümin kardeşler. Ve orada görüyorsunuz, kurban kesiliyor. İhramdan çıkılıyor. Kurban kestikten sonra ihramdan siz söyleyin, bitti, çıkıldı. Sonra tavaf-ı ziyaret, hac bitti. Kurban nedir, hac nedir, Kabe nedir, niye 7 kere dönülüyor? Bakın Kabe etrafında 7 kere dönmeye ne diyorlar siz söyleyin? Tavaf, tavaf. Tavaf. Yeryüzünde etrafında dönülen tek bina o. Şimdi şu İmes'in ortasına aynı ölçülerde bir bina yapılsa da birileri etrafında dönse onlara deli denir. Bu ne dönüyor bu deli mi serseri ya? Ama orada dönmek ibadet, hakikat, kılavuzluk müthiş bir şey. Oraya mahsus. Ama niçin 7? Kardeşler niçin 7? Bu 7 kelimesine dikkat etmek lazım. Bir büyük hayvan, sığır cinsinden, deve cinsinden bir hayvana kaç Müslüman ortak olup kurban kesebiliyor? Kaç siz söyleyin? Bak 7, biliyor musunuz? Tavafın tamamı da 7. Büyük baş hayvana ortak olmak için de 7. 7 ile fevkalade hikmetleri, sebepleri dopdolu olan bir mesele. Onu açıklamayın. Onu siz düşüneceksiniz. 7. Sure-i Fatiha'nın ayetleri kaçtır siz söyleyin? 7. Cehennemin kapılarını Kur'an-ı Kerim ne diyor siz söyleyin? 7. Haftanın günleri 7. Eshab-ı Kehf'in tamamı kaç kişi? 7. Say size belki 60'tan fazla 7 sayarım. Hep 7. Gök kat seb'a semavatin, gök katları 7. Say say. Yeryüzünde insanların bugüne kadar temel renk olarak kaç renk tespit etmiştir? 7. Müzik dediğimiz hani müzik. Müziği bilen bilir. Müzikte temel nedir? Nota. Nota. Notada kaç tane unsur vardır söyleyin? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bak 7. O da 7. Müzik 7. Renkler 7. Hafta 7. Cehennem 7. Ayetler 7. Gökkatları 7. Say sayabildiğim ben. Nedir bunların sebepleri? Düşünsek bulacağız. Hepsini bulacağız. Düşünmek. Bir Müslüman oturup ahiretini, neticesini, hayatının sonunu, mezarı, kabri, tabutu, musallayı günde kaç dakika düşünüyorsun? Hiç adam aklına getirmiyor ya. Arabaya binerken, bakın Peygamberimiz deveye, herhangi bir vasıtaya binerken ısrarla şu duayı okumuş ve okutmuştur, sünnet-i müekkededir. Arabasına binerken bu duayı okumayanlar Allah'ın zimmetinden çıkmıştır. Nereye kafasını vurursa vursun. Sübhanellezi sahhare lena haza. Bakın, 2 satırlık bir Kur'an ayeti duadır. Ne olur bunu ezberleseniz? Araba sahipleri bunu ezberlese ne olur? Allah'ın zimmetine girer, Peygamber'in sünnetine girer. Kaldır küldür arabaya biliyor, küy, hadi kelle gitti. Lan nereye gidiyorsun be zavallı adam? Hele şimdilerde görüyorsunuz uçuruma yuvarlanan, parçalanan, ezilen arabalardan adamlar çıktıktan sonra bir bakıyorsunuz o bir kasa bira, bir kasa içki, hayvan oğlu hayvan, nereye gidiyorsun? İçmiş, efendim fazla içmedim diyor, 2 tane içtin, cehenneme gittin. Hiç içki içilir de direksiyon başına geçilir mi? Zavallı olur zavallı. Yazık şu insanlara be. Yazık şu insanlara ya. Kırılıyor, dökülüyor. İmansız, ahlaksız, terbiyesiz, tertipsiz. Düşüncesiz, Allah'tan haber yok, ahiretten haber yok, ebedi hayattan alamet yok. Nereye gidiyor bu hayvan sürüleri? Yapmayın Müslümanlar, böyle gidemeyiz. İman olmadan vallahi insan olunmaz. İşte bakın, yani hadiseler çok canlı olarak ortadadır. Başörtüsüyle alakalı geçen hafta gördüğünüz 15 bin insan, kızlı oğlanlı 15 bin insan Beyazıt'tan Çapa'ya kadar yürüyüş yaptı. Hiçbir esnafın camı kırıldı mı, kimsenin burnu kanadı mı soruyorum. Yok. Ama Taksim'de 12 Mart mı ne, o neydi, Kadınlar Günü'nde bir avuç imansız Taksim Meydanı'nı savaş alanına benzetti mi benzetmedi mi soruyorum. Haydi imanın gelin de farkını anlamayın. İman olmadan insan olunmaz diyorum. Taksim savaş alanına döndü. Camlar, çerçeveler, felaket, 45 polisin kafası yarıldı. Adam birkaç gün evvel gitmiş oradaki parke taşlarını, o dört köşeli ağır kara taştan parke taşlarını sökmüş, duvarların dibine yığmış, o gün o taşları tamamen polislerin üzerine attılar. İmansız adamdan hiç millete, memlekete, hayata fayda gelir mi değerli kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim? İmansızlık bir felakettir. İmansızlık terördür, imansızlık anarşidir, imansızlık vahşettir, dehşettir, şiddettir. İmansız adama hiçbir şeyi teslim edemezsiniz. Ne vatanı, ne devleti, ne milleti, ne bayrağı veremezsiniz. Kaldırır, atar, çiğner. İşte geçen gördüğünüz günden nerede yürüyüş yaptılar, bir tek Türk bayrağı var mıydı? Hep kırmızı, sarı, orak çekişli bayraklar taşındı mı, taşınmadı mı soruyorum. Hani imansızlık neymiş? Gördünüz mü? Subhanallah. Şu millet niçin ibret almıyor ya? Bizi yönetenler niçin ibret almıyor, ders almıyor? Olaylardan niçin örnekler, ibretler alınmıyor? Oturup düşünelim, nereye gidiyoruz? Akıbetimiz ne olacak? İşte her gün ölenler, çarpılan, vurulan, kırılan. Ya oturun düşünün, nereye gidiyorsunuz? Yeryüzünde zaten kalmak yok, mümkün değil. Burada ebedi kalış yok. İlahi bir fırtına sizi alıp alıp alıp götürüyor, kalamazsınız. Burada devamlı yanmış bir mum var mı? Mum devamlı yanar ve biter gitti. Yani senin, benim 60 yıllık, 70 yıllık hayatımız eriyip giden mumdan farkı ne? Mum da eriyor, sen de eriyorsun. Farkın ne mumdan? Bu bizim mülkiyetlerimiz, apartmanlarımız, gayrimenkullerimiz bizim değil, vallahi bizim değil. Neye benziyor? Bir hamalın sırtına, efendim, 100 milyarlık bir kıymetli bir yük verseniz, hamal sırtına alsa, şu hadise götür deseniz, o sırtına aldığı yük o hamalındır diyebilir misiniz? Sesiniz çıkmıyor. Hamalın değil. Adrese gidecek, sırtından indirip geriye dönecek. Dünya hayatı böyle değil mi? Vehbi Koç'un sırtında trilyonlarca mülkiyet vardı. Gitti, sapmayan mezarlıkta, adreste sırtından attı, tek başına gitti dedi. Hamaldan ne farkı var? Ne farkı var ya, söyleyin. İmestiler, Müslümanlar. Bu atölyeler sizin değil, vallahi sizin değil, bırakın gideceksiniz. Tıpkı sırtında çok büyük, çok önemli eşya taşıyan hamal gibi götürdü, adrese bıraktı, aa onun değilmiş. Sen de götür, mezar kapısına bırakırsın, aa senin değilmiş. Ne farkın var? Ezan okundu mu? Oo, niye haberiniz? Uzatmayalım. Allah-u Teala cümlemizi haccın, kurbanın bereketine, hakikatine, mahiyetine nüfuz eden, anlayan, anladıklarıyla amel eden müminler sınıfına ilhak eylesin. Haftaya Allah nasip ederse kurban, hac ile kurban üzerinde biraz daha duracağız. Bir de kurban var. Cemaatimiz arasında meseleyi tartışanlar olmuş. Kurban kim keser, kim kesmez. Hanefi mezhebine göre kurban kesmek için, kurbanın vacip olması için ne lazım, hangi şartlar, bunlar oldukça ehemmiyeti var. Zaman da yaklaşıyor. Haftaya da bunları inşallah izah etmek suretiyle Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi rahmetine, cennetine kabul eylesin. Hac yoluna çıkmış kardeşlerimizi sıhhat-ı afiyetle, makbuliyetle hacı eda edip dönmek nasip eylesin. Rabbim ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, dünyamızı afetlerden muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.